na yo ya bo mwana na lingi na yeba soki na koki kotia kaka motema balobi na ngai okoma mobulu epai na tikaki yo nakoyoka te o soki na moni na miso nde na ndimi ye Koki koti ya kaka motema Balobi na ngae Yokoma mobulu bebayi na tikakiyo Nakoyo kateo Soki na moni na misonde na ndimiye Na butu na moye Musika na kubae Iboso na mbeto na kamikomo Na anina modia Cambridge Yo anie Yaya na poni na e Sika na kuba tindelanga ya mata na kati ya molangi Na butu na moye Mosika na kuba e Kiboso na meto na komikomo na anina modia Cambridge Yo ania e Yaya na polina e Mosika na kuba tindelanga ya mata na kati ya molangi Na kati ya molangi